Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. I dag skal det handle om alt fra kvinder i bestyrelser til bolsjefabrikken. Det skal handle om krænkelser, Gud og om en gentænkning af såvel Mjølnerparken som Udkants Danmark. Og så skal vi også have kåret, hvem det har været allermest synd for i ugens løb. For her i Andejagt er vi glade for dagbladet Politikken, og her i Politikken er det altid synd for nogle overprivilegerede mennesker. Det kan for eksempel være 12-talspigerne, børnefamilierne, spældsegmentet eller bare kvinderne, fordi de er kvinder. Vi kårer ugens stakkel i anden time. Panel i dag. Laura Lindahl, ligestillingsordfører for Liberal Alliance. Velkommen til dig. Tak. Marta Sørensen fra Rokokoposten, og du skriver også på Weekendavisen, har jeg hørt mig til. Det gør jeg, og bliver redaktør fra mig. Jamen, tillykke med det, og velkommen til dig. Og velkommen også til din kollega Søren K. Villemos, reggae-konge og vikarierende litteraturredaktør på Weekendavisen. Søren, jeg har læst mig til, at du i din fritid er en del af et DJ-kollektiv, der spiller reggae-musik, og du elsker at komme i kulturhuset i Nordvestkvarteret i København, et kulturhus, der hedder Bolsjefabrikken, fordi man, som du har sagt til Jyllandsposten og også nogle andre medier i ugens løb, du møder søde mennesker der, og der er god musik. Var du til Tung Torsdag i går? Ja, det var jeg, ja. Hvad er Tung Torsdag? Det er sådan en tilbagevendet månedlig reggae-klub om torsdagen. Hvorfor er det Tung Torsdag? Det må du spørge Klumpen. Det var ham, der opfandt på navnet i sin tid. Er der nogen af jer andre, der har været til Tung Torsdag? Nej. Tunge beats, måske. Jeg kan godt lide dig, Laura Lindahl. Du siger sådan helt parfud. Hvad fanden er det? Ja, det tænker jeg også. Du lytter ikke så meget til reggae. Det er heller ikke noget, jeg plejer at komme så tit til, fordi nu går jeg ikke så meget i byen om torsdag, men ellers. Det er også, fordi jeg ikke forbinder tung med reggae. Altså, for mig der er reggae sådan lidt mere noget let, sådan lidt dansende. Nej, det er sådan med tung bas. Så. Nå, okay. Jeg troede, det var sådan virkelig tung hængerøv. Men prøv en gang at forklare, Søren K. Villemus, hvad er Bolsjefabrikken for et sted? Jamen, Bolsjefabrikken er et super cool sådan sted. Det er et sådan gammelt, ja, bolsjefabrik, som så er overtaget af nogle aktivister. Så det er sådan et brugerdrevet sted, sådan, hvor man kan lave alle mulige arrangementer, musik og være kreativ og sådan noget. Så det er kreativt, og der er søde mennesker, og meget aktivisme, og det virker som et ret frit sted. Hvordan kan det så være, at du er raget uklar med dem? Ja, men det er jo også det, der, sådan noget, der kan ske sådan nogle steder, er jo netop fordi, at alle bare kan gå ind fra gaden, og så ligesom være med til at bestemme. Så kan der også nogle gange måske komme nogen ind fra gaden, og være med til at bestemme, og så træffe nogle, måske lidt ikke så gode beslutninger. Og det er ikke dig, der har truffet en ikke så god beslutning? Nej, jeg er jo ikke sådan fast aktivist ude i Bolsjefabrikken. Men du er ravet uklar med dem, og de tror jo, du er racist, åbenbart. Ja, altså, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald det, de diskuterede til sådan et bookingmøde, om jeg var. Og så pludselig fik jeg at vide, at jeg ikke måtte være DJ derude. Og det synes jeg selvfølgelig ikke var så fedt. Og da du får den melding, så går du så ind på Facebook. Og Marta Sørensen, vil du ikke læse Søren Villemos Facebook-opdatering op? Jo, det vil jeg. Han skriver, så er det officielt, jeg er racist. Jeg skulle have DJ'en næste uge på Bolsjefabrikken, og som nogen af jer ved, så har jeg mange år bag mig som reggae- og dancehall DJ. Men mit arbejde som journalist og samfundsdebattør er åbenbart ikke forenligt med Bolsjefabrikkens værdier. De er nemlig meget mangfoldige og tolerante, og så kan man jo ikke lade hvem som helst træde op på scenen. Det er jo med voldsomt, det er utrolig glad for det sted, og i øvrigt har spillet der mange gange før. På den anden side har jeg fra barnsben af oplevet, hvordan denne del af venstrefløjen behandler folk, der ikke respekterer dens tabuer, så det kommer ikke rigtig bag på mig. Jeg havde bare håbet på, at der trods alt var højere til loftet. Det var der så ikke. Rimelig bitter opdatering. Ja, jeg var sur. Jeg kan godt fornemme. Hvad er det for tabuer, venstrefløjen har, som skal respekteres? Der er altid nogle nye. Hvad er det? Men altså for eksempel sådan noget med islam eller indvandring, eller også, ja, racer også. Altså, jeg mener ikke, altså, der er sket sådan en trend ud på vis del af venstrefløjen, hvor man taler om racialiserede. Jeg ved ikke, om I har hørt om. Hvad betyder det? Jamen, det er folk, der er sorte eller brune eller et eller andet. Men man kalder dem det ikke. Man siger så, at det er samfundet, der har gjort dem sorte eller brune, så man kalder dem racialiserede i stedet for. Okay. Jeg troede, de var sorte og brune for fødslen. Ja, men teorien er, at hudfarver ikke rigtig findes i virkeligheden. Det er noget, som samfundet... Det er en social konstruktion. Ja, præcis. Ja, det er du vild med, sådan noget social konstruktioner. Hvad er det for værdier, du har, der ikke er forenlige med Bolsjefabrikkens værdier? Jamen, det spurgte jeg også til, så, fordi jeg fik ikke rigtig nogen begrundelse. Og så trak de det så faktisk tilbage. Og så sagde de så, at der var kun et sted, hvor de kunne se, at jeg havde været imod Bolsjefabrikkens værdier. Det var, fordi jeg gik ind for ytringsfriheden. Og det er imod deres værdier at gå ind for ytringsfrihed? Nej, altså det kan jeg jo ikke. Altså det tror jeg jo ikke. Altså jeg tror simpelthen, jeg tror, at de må have fundet begrundelsen efter de har fundet på ekskursionen, og så må de finde et eller andet. Og hvad hænger de det så op på? Det her med ytringsfrihed, det er du så fortaler for, og det er åbenbart forkert. Ja. Jeg forstår det ikke. Jamen, det har jo netop noget at gøre med, at der jo også er nogle, for eksempel nogle racialiserede mennesker, som jo kan føle sig krænket. Og det så skal man lytte til dem, tror jeg. Det tror jeg. Og hvis man nu går ind for ytringsfrihed, så vil man jo sige, at selvom der er nogen, der måske er lidt krænket, så skal man stadig have lov til at ytre sig. Hvor de måske tænker, at hvis man skal lytte til dem, der føler sig... Jamen, har du kaldt nogen for nier, eller hvad? Nej, det har jeg ikke kaldt nogen for. Forstår I andre, hvad den her bøf handler om, de har kørende med hinanden? Nej, altså man kan sige, hvis man ser den diskussion, der har været kæmpe diskussioner om det på Facebook, så hvis man så spørger til, hvad handler det om, hvordan er Søren racist, hvis han er det, og hvorfor, jamen så kommer det jo op på sådan et meget abstrakt og teoretisk plan, hvor man netop taler om racialisering og en masse sådan meget indviklede magthierarkier. Og hvis man ikke rigtig forstår dem, jamen så må man så ligesom bare educate yourself, eller bare erkende, at man måske bare er racist, eller altså tager helt fejl. Så det er sådan meget, det virker som sådan en lidt en eksklusiv gruppe, dem som mener de her ting, og har svært ved egentlig at forklare de mennesker, som man egentlig skulle tro, de vil have med på deres politiske projekt, hvad det egentlig sådan præcis går ud på, fordi man kan sige, at ekskludere sådan en som Søren, som ikke er så ekstrem, eller så kontroversiel, altså har man jo ekskluderet en masse mennesker. Men er det kontroversielt at kæmpe for ytringsfrihed? Jamen det synes jeg jo ikke, altså jeg er jo journalist, så jeg ser det lidt som nærmest en faglig kamp. Altså, jeg lever jo af, at man kan skrive og mene, hvad man vil. Så det synes jeg ikke. Det synes jeg giver fin mening. Det synes jeg, alle burde gøre. Laura Lindahl, har ytringsfrihed politisk farve? Nej, det synes jeg ikke. Men det handler vel om, at de mener i Bolsjefabrikken, at man skal tage et større hensyn til en særlig målgruppe. Fordi at det er en målgruppe, som er sårbar. Og det hensyn ønsker de, man tager, og det begrænser altså ytringsfriheden, fordi det betyder, at man ikke må komme for tæt på. Og det var jo den samme, altså det er jo den samme debat, vi har hver gang, der kommer de her satiretegninger op. Giver det mening at blive ved med at prøve at sætte ind der, hvor det går ondt? Eller skal man bare lade være? Så er der jo nogen, der hælder om, det er ytringsfrihed. Det er jeg helt enig i. Men det deres pointe vel er men og den må du gerne have, men den er vi bare ikke interesseret i her, fordi vi vil faktisk gerne passe lidt på de her mennesker, vi synes, det er synd for. Men giver det så ikke meget god mening, at de fravælger deres Søren K. Millemus? Må de ikke godt det ud fra deres værdigrundlag? Altså jo, jeg kan sige, det er jo ikke fordi, jeg nødvendigvis synes, at man ikke godt måske kan sige, at nogen ikke skal komme og spille. Det kan jo godt være, at der, det ved jeg ikke, hvis der er en eller anden, der aktivt har prøvet at bekæmpe stedet eller et eller andet, at de så måske hvis synes, det var noget underligt noget, at personen kom og optrådte. Altså hvis jeg var aktivist ude, ville jeg lade dem gøre det alligevel. Det er ikke det, men så bare det sådan underligt grundlag, fordi altså, hvis jeg er for langt ude, så er det, så tror jeg sådan cirka, at måske 80% af befolkningen sådan set er for langt ude. Men skal vi ikke høre noget af det der musik, som du ellers gerne vil spille, eller som du holder meget af? Jeg kigger på min skønne producer, Victor Søjt. Sådan, der må godt tales ind over os. Er det sådan noget, der du spiller? Jo, det er det en gang imellem. Det lyder som sådan noget, reggae møder Enya. Eller Folden Vejder. Det er Klumpen. Og Top Gun. For vi har sexfaktor. Vi går ikke til audition, det er X-faktor. Altså er det her tung reggae? Jeg ved ikke, om det er tungt. Hvis du hører det på et anlæg, hvor du kan høre bassen ordentligt, så tror jeg måske... Jeg tror også, man skal have røget en lille fed. Så er det måske også lidt mere tungt. Ja, okay. Men så bliver alting lidt tungere. Men er det her ikke sådan rimelig mainstream? Dancehall, det er ikke sådan det mest ekstreme, jeg har hørt ud i den genre. Nej, der findes helt klart værre. Ja. Har du været i Bolsjefabrikken, Martha Sørensen? Nej, men jeg har hørt nogle dancehall hits, som jeg vidste er lidt hårdere af. Og så har jeg været til Bas under Buen. Hvad er det, Bas under Buen? Ja, i Aarhus? I København. I København? Jeps. Sådan meget asfalt præget reggae dancehall ting. På Frederiksberg. Hvornår var du der? Ja. Sådan, du skal huske at tale ind i mikrofonen. År siden eller der omkring. Og det var meget tungt. Jeg kunne godt se, hvad de mente. Ja, det var mig, der spillede reggae. Ja, det var det faktisk. Altså, jeg vil sige rent personligt, jeg forstår ikke reggae. Og det, jeg tror, vi skal fake ned lige så stille, for ellers så jeg kan mærke, at min hjerne har det, som om den er kommet i en mikrobølgeovn eller sådan noget. Der sker et eller andet med mig. Jeg tror også, det er civilisationens undergang, hvis man lytter for meget til reggae. Der går simpelthen hængerøv i den. Det var dit anlæggende med Bolsjefabrikken, og du kommer så til fest i går, så I har også fået ret trådene ud, og nu er alting godt. Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke noget problem med Bolsjefabrikken, og jeg har heller ikke noget problem med folk derude. Nej, men de havde et problem med dig. Ja, men det er altså, der kan altid dukke nogen op og minde nogle tossede ting. Jeg synes, noget af det, der er mest interessant i den her historie, der er meget lokalt indrømmet, der sidder sikkert mange lyttere ved at krepere kedsomhed lige nu, men det er det her med, at man synes, at ytringsfrihed er et højrefløjsanliggende. Ja, det synes jeg også. Den del af det undrer mig, fordi jeg synes egentlig, det burde også i høj grad være et venstrefløjsanliggende at kæmpe for mange af vores frihedsrettigheder. Hvornår glemte de det? Jamen, det er også underligt, for jeg sad faktisk for en uge siden i Deadline sammen med Pernille Skipper, og der sad vi begge to og agiterede for ytringsfriheden, så den også skulle gælde for imamer. Ja. Så jeg har faktisk begyndt at tænke over, at måske er jeg faktisk nazi-islamist. Ja, muligvis. Det er dig, konservatives kampagne, så er rettet mod. Men hvor befinder du dig egentlig henne politisk, fordi du er jo ikke borgerlig? Et sted mellem nazismen og islamismen, tror jeg. Ja, sådan et godt trygt sted mellem Skylla og Charybdis. Det er meget, meget smukt. Vi runder den her første del af. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. For Laura Lindahl, du har jo været i vælten i den her uge. Du har både debatteret kvinder og bestyrelseskvoter, og du har også været inde over en sag om Mjølnerparken. Og det er noget, vi kigger på i anden time, om hvorvidt kontanthjælpsmodtagere i stedet skal have stillet et job i udsigt. Men du har også været i gang med noget omkring hjemløse socialt frikort, et initiativ, der går ud på, at hjemløse andre med svære fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, de skal have nemmere adgang til arbejdsmarkedet. Hvordan det? Jamen tanken er, at vi har en gruppe mennesker, som ikke engang er der, hvor de kan komme i nærheden af et flexjob. Og det er de her, især nede ved mændenes hjem. Narkomaner, socialt udsatte på alle mulige måder. Og de har simpelthen en rigtig, rigtig ringe livskvalitet. De er meget svingende, altså deres liv er i sådan nogle bølger. Så kan de godt have en god dag, hvor de rent faktisk godt kunne arbejde. Men det er ikke sikkert, at de kan det i morgen eller den næste uge. Så tanken var at lave sådan et socialt frikort, hvor at kommunen visiterer de her mennesker til at kunne være i besiddelse af et socialt frikort. Og når de så har en god dag, så kan de gå ned på en café og sige, hej, skal jeg flytte dine borde ud og tørre dem af? Og så kan de få en 50'er i hånden, og så er det det. Men får I ikke en masse problemer med fagforeningen og 10.000 andre instanser, der synes, at så går de ind og tager jobs fra andre, eller at det er noget rod med sådan et socialt frikort, som er også et anarkikort? Altså, det håber jeg jo ikke, fordi de her mennesker, de er jo ikke i nærheden af at tro fagbevægelsen. De har aldrig været i nærheden af at være dagpengeberettet eller noget som helst. Så jeg ville være rigtig ked af, hvis fagbevægelsen skulle gøre det her til et spørgsmål om vilkår på arbejdsmarkedet, eller social dumping. Og jeg håber heller ikke, at venstrefløjen begynder at sige, hvordan kan vi sikre os, at de ikke bliver udnyttet som billig arbejdskraft? Fordi der er ikke nogen virksomhed, der vil udnytte de her mennesker. De virksomheder, som vil tilbyde sig her, de gør det ikke, fordi at det er en god deal for dem. De gør det, fordi at de gerne vil gøre noget socialt. Det er især dem, vi har talt med, er jo sådan virksomheder i området, altså dem her på Vesterbro, som lever i det her. De synes, de vil da gerne give en hånd som sådan et socialt bidrag til samfundet. Hvad er det for virksomheder? Er det caféer, institutioner, børneinstitutioner, eller hvad er det? Nej, det er caféer, det er hotellerne dernede, grønhandlere, den type små lokale. Ja, fordi hvorfor ikke børnehaver? Altså kom ind og feje, eller lege med børnene, eller male en eller anden væg? Der er man måske tæt på nogle små børn, som... altså, det her er jo mennesker, som også kan have diagnoser. Så der tror jeg alligevel, at der må være et eller andet med, at der skal man måske have nogle papir i orden. Vi får ikke bare fagbevægelsen efter jer, men noget, der er endnu værre, nemlig alle mødrene. Ja, præcis. Og så ved man godt, at så er fandeløs i Laksegade. Men den type beskæftigelse, det er at feje, det er at sætte borde ud. Altså, ja, slå papkasser sammen. Altså. Så nogle fuldstændig elementære opgaver. Og tanken er jo, at hvis man får lov til det her på en god dag, at det kunne være, der kom flere gode dage. At det kunne afle en lille smule. De her mennesker, de bliver aldrig selvforsørgende. Det er slet ikke, det er slet ikke realistisk. Så det her er ikke et sådan beskæftigelsestiltag. Det er et socialt tiltag for at øge deres livskvalitet. Og så skal der selvfølgelig være et maks på, hvor meget man tjener, fordi at, mit oplæg er, at det er skattefrit. Det skal være så lidt bøvlet som muligt, og det skal ikke ind på en konto, og du kan få dem til den første. Det kan være sådan nu og her. Og så er man selvfølgelig nødt til at sætte et eller andet maks på, at altså, vi taler 1.500 kroner om måneden, at man kan tjene ud over. Og man skal selvfølgelig heller ikke trækkes i modydelser. Det er ikke sådan et eller andet, hvis de kan det her, så kan vi, så kan vi spare lidt på deres kontanthjælp. Tanken er simpelthen bare, do it. Fordi det er jo ellers noget, som I er glade for i Liberal Alliance, det er, hvis man lige kan spare lidt på kontanthjælpen. Hvad tænker I andre om forslaget om hjemløse og et socialt frikort? Altså, jeg synes, det lyder vældig sympatisk. Altså, jeg kender ikke til reglerne i forhold til sådan det administrative og så videre, men nu skal vi jo tale om politikken ofre senere, men her har vi da en gruppe, som jeg da ikke vil have noget problem med at betegne som ofre, eller i hvert fald folk, der har det meget, meget hårdt. Så jeg synes, det lyder vældig sympatisk. Ja, her har vi reguleret en gruppe, som det faktisk er synd for, ja, og som man altså godt kunne gøre noget for. Og ja. Nu virker det lidt indforstået, fordi vi kommer jo senere til vores store bøf, der hedder politikken, hvor der jo netop er så mange mennesker, der har utrolig ondt af sig selv, selvom det overhovedet ikke er synd for dem. Men den her gruppe, som Laura Lindahl arbejder med, de er jo ikke nogle af dem, der sidder og skriver et indlæg til politikken og laver en klumme. Men hvordan har I fået den her idé? Altså, det er jer, Liberal Alliance, det Radikale, så jeg også. Jeg så, det er jo Mia Nygaard fra Borgerrepræsentationen, yes, der hun sidder i København. Ja. Jamen, det er, Liberal Alliance lancerede det i vores socialpolitiske udspil for et par år siden. Og da jeg så blev socialordfører, da jeg blev valgt ind i sommer, var det sådan en af de ting, at jeg tænkte, den her skal vi rykke på nu. Og så blev jeg faktisk kontaktet af Mia Nygaard fra Borgerrepræsentationen, der var sådan, ej, jeg kan se, I ved det her. Det vil vi vildt gerne gå forrest med i Københavns Kommune. Det er jo os, der skal tage den her. Kunne vi skubbe på sammen? Og så tog jeg selvfølgelig fat i Marianne Hjelved fra Folketinget, fordi det gav mening, når nu Radikale ville der, hvis hun så var med. Og der er hun så det? Ja, det er hun, og synes, det var en rigtig god idé. Og der er selvfølgelig noget vigtigt for mig i at have hende med på sådan et forslag, fordi at man hører, jeg har i hvert fald allerede hørt sådan, hvordan skal det løses, og det bliver jo vildt besværligt, og det kan man jo ikke. Jo, også fordi, hvordan skal det administreres? Hvordan bliver man afgrænset, og det tror vi slet ikke virker. Og der er det ret stærkt at have en tidligere minister, der siger, det kan man sådan set, hvis man vil. Fordi hvis jeg kan godt stå helt nyvalgt og idealistisk i forhold til, hvad vi skal, men en, der har noget erfaring, og der har været med for bordenden af borgerne i mange, mange år, der siger, jamen, det her kan man godt, hvis man vil. Det tænkte jeg var rigtig godt for forslaget. Hvad siger Jørgen? Jeg går beskæftigelsesministeren til det, for har I ikke smasket det ned på ham, eller vist det til ham? Han skal, egentlig vil jeg gerne have, at det låner socialministeren, fordi det er jo, det er et socialt initiativ. Men de har i Venstre regeringen valgt, at det skal ligge under beskæftigelse. Og mit indtryk er, at Venstre ikke synes, det er en god idé. Og hvorfor ikke? Jeg formoder, at det er på teknikaliteter. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der er imod selve intentionen med forslaget. Så jeg tænker, at det må være fordi, at man tænker, hvordan skal vi afgrænse? Eller hvad betyder det så for nogle andre mennesker, der også får ydelser? Hvorfor må de så ikke arbejde? Jeg troede da, at Venstre ville være helt vildt henrygte, fordi de har jo et payoff, der hedder, at det skal kunne betale sig at arbejde. Ja. Så men åbenbart ikke for de allersvageste i vores samfund. Det skal ikke kunne betale sig at arbejde, hvis du er hjemløs, hvis du er fysisk... Prostitueret, hvis du er narkoman. Men alle andre, der skal det kunne betale sig at arbejde. Jamen, det giver da også skidegod mening. Mm-hmm. Hvad gør I så nu? Jamen altså, nu ligger beslutningsforslaget. Altså lige nu, der er jeg jo bare i gang med at tale med de øvrige partier. Prøv at se, kan jeg tælle til 90 på det her? Og jeg er selvfølgelig indforstået med, jamen, skal vi til at tale på ordentlige vilkår? Skal vi til at tale mindstelønninger? Er der sådan nogle debatter, der skal gang? Jamen, så må vi jo tage de snakke, og så må jeg jo finde ud af, hvor kan vi lande den her på et eller andet fælles. Fordi jeg vil bare rigtig gerne have det her i gang. Jeg har været nede i gaden forleden, var jeg nede ved mændenes hjem, og tale med nogle af de her særlige udsatte. Hvad siger de til det? Jamen, de synes, det er rigtig fedt. Den ene, hun har været på kontanthjælp i 28 år, og er jo på metadon i dag, og derfor er jo stadigvæk betegnet som bruger, ikke? Af stofbruger. Og hun sagde, at hun ville synes, det var sindssygt fedt, fordi det her ville faktisk give hende for første gang i hendes liv en mulighed for at gøre en aktiv forskel selv. Og det troede hun kunne rykke noget. Hun havde også, hendes søn var lige blevet taget af politiet, fordi han havde byttet prismærkerne om på kyllingen og vindruer nede i brusen, Så at så kyllingen kun... den kostede 12 kroner, ja, det var også billigt. Og det var, fordi han vidste, at mor havde kun 50 kroner tilbage til resten af måneden. Og hvor hun sagde, hvis jeg så kunne udnytte en god dag på at, at lige tjene en 50'er ekstra, så vi kunne købe den kylling. For hun sagde, at det er jo noget af det, der ødelægger mig allermest, det er at se, at min søn nu bliver taget for tyveri, fordi at han gerne vil spare nogle penge til hans mor. Men der er jo ikke et øje tørt, og Laura Lindahl, du må jo her gå op med det der image også, som Liberal Alliance har, som nogen, der, der kun ja. Pleaser Saxo Bank og kapitalismen. Mm. Men tak for den gennemgang. Dette er Radio 24/7. Martha Sørensen, der er også noget, der har optaget dig i den forgangne uge, det handler delvis om ateistisk selskab, og også lidt om nogle præster, der synes, det er enormt hårdt for, dig, for dem, at folk de melder sig ud af folkekirken. Her i sidste uge, der debatterede vi den her kampagne fra ateistisk selskab, en kampagne, der går ud på, at selskabet med store reklamer på busserne og på deres hjemmeside, udmeldelse.dk, har forsøgt at få mange til at melde sig ud af folkekirken, og noget tyder jo på, at det virker, at der er over 3.000, der indtil videre har meldt sig ud, og det har præster og kirkefolk været meget bekymret for. Som sagt, det talte vi om i sidste uge. Og det nye, det er så, at præsterne siden da, de har taget til genmæle, og på Facebook cirkulerer der nu et billede med 12 gode grunde til at blive i folkekirken. Lad os prøve at kigge på den seddel, for den har jeg printet til jer. Lad os prøve at se, hvad den består af. Martha Sørensen, vil du ikke gennemgå nogle af de punkter, som du selv synes er mest opsigtsvækkende? Ja, altså der er en del, som, eller der er for det første punkt, handler om socialt arbejde. Altså hvis du glæder dig over, at folkekirken bruger tid, kræfter og penge på at hjælpe hjemløse og psykisk syge, så bliv altså i folkekirken. Men det gør Liberal Alliance jo nu. Det er jo blevet outsourcet til Liberal Alliance. Det er jo dem, der hjælper det. Jeg vil også sige, det er kendetegnende for alle de her 12 grunde, at de er ikke så, sådan, hvad skal man sige, teologisk skarpe. Altså der er, Gud bliver nævnt en enkelt gang ud af 12 grunde. Jesus bliver ikke nævnt en eneste gang. Og jeg tænkte ellers, om han er da ellers. Ja, stor inden for kristendommen, har jeg hørt. Men han bliver ikke rigtig nævnt. Og så, hvad er det så, de lægger vægt på? Jamen, der er også noget med musiklivet, hvis du vil støtte musiklivet. Hvis du vil have nogen at tale med, uden at det sådan skal registreres. Hvis du vil spare din egen begravelse, når den tid kommer, så kan du også være medlem, og man kan bevare kirkebygningen osv. Er det grunden en kirke værdigt, det der med at sige, prøv at høre hos os, hvis du er medlem, får du en gratis begravelse? Jeg ved ikke, hvad det er værdigt. Det må du jo selv... Men jeg synes, det er meget sigende for, hvad folkekirken er i sådan Danmark for de fleste medlemmer i dag, tror jeg, som er, at det er sådan et, der er nogle kulturelle ting, man kan komme til, der er nogle rent praktiske ting, man kan få arrangeret. Og så er der også sådan en vag åndelighed, spiritualitet. Altså, der står jo også her, hvis du mener, at de åndelige og menneskelige værdier, kirken står for, er væsentlige, så bliv. Men man får ikke rigtig sådan udpindet, prøv at det handler faktisk om Jesus. Altså, det er mere sådan... Det er sådan lidt vagt, at Gud elsker alle mennesker, og alle er velkomne og sådan noget. Og det er jo bestemt sympatisk, men det er jo også noget, som alle mulige, der ikke er kristne, sagtens kan gå ind for. Jo, man kan også sige, at her bliver Gud så lige nævnt et enkelt sted. Ikke? Det er måske også relevant, når det handler om en kirke, trods alt. Altså, det hele ikke bare musikspilleri og bygninger, der ser pæne ud. Men altså, prøv at høre, altså, er det egentlig særligt kristent? Altså, kan en hvilken som helst muslim eller jøde eller hindu ikke skrive under på den tankegang omkring, at der er mere mellem himmel og jord end mor? Jo, altså, men jeg tror også, det... Det er da helt ufokuseret. Ja, altså, nu har jeg ikke været ude at spørge alle folkekirkemedlemmerne, hvad de tror, men jeg tror, hvis man sådan generelt spørger sådan danskere, som er sådan gennemsnitligt troende eller medlemmer af folkekirken, jamen så tror de der på, at der er et eller andet, og Jesus var en sød fyr, og Gud er kærlighed osv. Og det er jo også lidt det, man hører fra nogle præster, at det er okay at blive konfirmeret, hvis du bare tror på kærlighed, ikke? Og det kan jeg jo som ikke troende ikke have noget imod, at det bliver sådan lidt mere vagt og lidt mere abstrakt, hvad det hele går ud på. Det synes jeg, der er rart nok. Søren Lillemos, når du kigger på den her seddel, kan du finde kristendommen nogen steder? Altså, jeg kan sige, at Gud er nævnt et enkelt sted. Men ellers så synes jeg, at Martha er helt ret. Altså, der er ikke meget kristendom i det. Jeg synes, det vidner lidt om, hvem det er, de taler til. Ikke? Altså, det er jo folk, der grundlæggende ikke rigtig tror på noget længere. Men stedet er medlemmer af folkekirken. Det er jo dem, det er henvendt til. Og så vil de så bare gerne have, at de skal blive, fordi at der er sådan nogle pæne bygninger. Jo, og det bliver kirken som sådan en service. Her kan du lytte lidt til musik. Nok ikke reggae, men en anden slags musik. Ikke? Det kunne ellers være spændende. Det kan være, det næste, du skal gå efter og lave lidt himmelsk. Der er virkelig dårlig akustik inde i sådan kirker. Men jeg savner jo, at kirken på en eller anden måde begynder at forklare, hvorfor den er vigtig. Jamen, den er jo vigtig, fordi at Gud vil komme tilbage med Jesus og dømme alle levende og døde. Og til den tid, så vil man, altså når kødet skal opstandelse, så vil man gerne være blandt, hvad hedder sådan noget, forne og ikke bukkene, ikke? Som kommer ind i himlen. Det er jo, altså, det er jo sådan set det, der står i trosbekendelsen for folkekirken, så det må vel være det vigtige, at man ligesom er altså blandt dem, som Jesus udvælger til at komme med sig, ikke? Kunne du omskrive det til et punkt nummer 13, for eksempel? Sådan skarpt vinkle det lidt, kom med folkekirken sådan lidt til undsætning? Ja, så skulle punkt nummer 13 være at undgå at brænde for evigt. Undgå helvede? I helvede. Nej, ja, der er så ikke noget om helvede i trosbekendelsen, men altså, det er jo det, det er jo det, som kristendom er til for. Men altså, vi ved jo godt, at i praksis, så altså, det er jo de færreste, der så går op i det. Dem, der virkelig går op i det, tror jeg nok skal blive i folkekirken. Jeg tror ikke, de melder sig ud på grund af en buskampagne fra Atheistisk Selskab. Tror du, Gud han bekymrer sig meget om, hvorvidt man er medlem af folkekirken eller ej? Personligt tror jeg ikke, at det er noget, han går specielt op i. Nej. Tror du, Laura Lindahl? Nej. Altså, nu er jeg jo medlem af folkekirken, og er jo nok en af de her helt klart gennemsnitlige danskere, som har overvejet at melde mig ud, men ikke gør det. Fik døbt min søn, skal også døbe min kommende datter i folkekirken, vil gerne giftes i en folkekirken, altså giftes næste sommer. Men jeg tror jo ikke på Gud. Altså, for mig, der er folkekirken meget det her, der bliver ridset op her, og derfor vil jeg gerne støtte det, men det, jeg har pillet Gud ud af det selv, og min egen fortolkning passer meget godt til det her sådan et rum, hvor at jeg, nogen, der er ensomme, kan gå ned og føle et fællesskab og sådan noget. Det kunne lige så godt være alt muligt andet. Hvorfor får du navngivet de, eller døbt dine børn, når det er sådan, du ikke tror på Gud? Hvorfor så ikke bare en navngivning? Jamen, det er, fordi jeg synes, der er noget kulturelt det fint i det, og jeg synes, at det ceremonielle i det er rigtig fint. Så på den måde, altså jeg tror så lidt på Gud, at jeg ikke føler, at jeg ligesom krænker nogen ved alligevel at bruge hans hus til de ting, jeg synes passer godt ind i mit liv. Men når I gennemlæser de her punkter, de der 12 gode grunde til at blive i kirken, jeg får, når jeg kigger på det, en fornemmelse af, at kirken bare vil være stor for at være stor. Mm. Altså, og der er jo en chance her for egentlig at forkynde, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor spiller kristendommen en rolle? Og den mulighed, den lærer man da fuldstændig altså, passere forbi. I stedet så bliver det det der med, at tænk på din efterladte, og vi gør en masse for kulturen og de svageste, etc. Men det er også et udsalg. Men man skal også huske, den henvender sig jo til dem, som kunne finde på at melde sig ud. Jamen det er jeg klar over, men det får jo ikke, får det virkelig folk til at blive, at man får at vide, at du kan lytte lidt til musik? Nej, men jeg tror måske den der med for eksempel at begravelsen, ikke? At hvis man ikke er med dem af folkekirken, så skal nogle andre ligesom, så der ikke, bliver der ikke sørget for den del. Jamen så kommer det til at koste noget mere for de efterladte. Ja. Så er det fordi, man gerne vil have en billig begravelse, man skal blive i folkekirken? Det synes jeg er et meget godt argument. Og så ligge på sådan en pæn sådan kirkegård. Jeg tror ikke, det er det argument, der fylder mest. Jeg tror mere, det er det der med, at ja, der er et sted, hvor folk kan gå ned, og vil man savne den, hvis den var der. Altså, så bliver man lidt det der med, ligesom at samme følelse omkring vores valuta og sådan, altså, det har altid været der. Det skal ikke være anderledes. Altså, gode, rationelle argumenter, de er der ikke nu, men de var der måske på et tidspunkt i forhold til krone eller euro. Der var vi jo også sådan, det er kronen, fordi det er kronen, og ikke fordi, at vi på det tidspunkt vidste, hvor galt det ville gå med euroen. Jeg tror, det er det samme her, at man får sådan. Og jeg sidder i hvert fald og kigger på min årsopgørelse og tænker, det er små penge. Altså, det er, jeg er uenig i det der med. Det synes jeg da ikke. Altså, jeg er meldt mig ud af folkekirken. Alle de penge, jeg ellers havde brugt på kirkeskat, den bruger jeg på undertøj i stedet for. Ja. Det synes jeg giver meget bedre mening. Men man støtter vel også kirkebygningerne gennem vores kultur og skatten i forhold. Skatten og så videre, ja. Ikke? Men altså, det her for mig at se, når jeg gennemlæser de her 12 punkter, så handler det om, at folkekirken bare gerne vil være en magtbastion. At den har sådan glemt at erklære sig selv, eller forklare, hvorfor den er vigtig. Og så laver den så det her mærkelige nummer, hvor det handler om alt andet end egentlig tro. Men jeg synes jo heller ikke, når man. Altså, nu har jeg selv sunget i kor i mange år, og kommet så meget i kirken, selvom jeg ikke er troende, så jeg synes, jeg føler mig så meget tilpas der, det er meget rart, og det er meget hyggeligt. Men det er jo ikke, altså jeg føler jo ikke sådan, at det gejstlige åg hænger på mig, når jeg kommer derind. Altså jeg føler jo ikke, at folk prædiker og forkynder, og at det sådan er meget, nu skal du høre om Jesus. Så jeg synes egentlig, at de her 12 grunde passer sådan fint med, at selvfølgelig under gudstjenesten bliver der jo læst op fra Bibelen. Det er klart, det bliver jo også prædiket ud fra selvfølgelig kristen teologi. Men det er ikke sådan specielt tyngende på den måde. Så på den måde synes jeg egentlig, det passer meget godt med, hvad i hvert fald en del præster, selvfølgelig ikke alle, hvad de også sådan forkynder, altså hvor de så også forsøger, altså jeg har jo hørt et utal af prædikener, hvor at de mest også grove skriftsteder og sådan noget med, hugge dit øje ud af din hånd af, og det ene og det andet bliver sådan fortolket til, at det kan også bare betyde, at du måske skal gå på slankekur og komme af med nogle dårlige vaner og sådan nogle ting. Okay, tag kirken, hvis du lige har brug for at smide på kilo. Ja, det kommer selvfølgelig på, hvilken præst det er, men der findes jo bare reelt virkelig mange dårlige præster, som man burde indføre en eller anden ordning, som man kunne fyre. Jeg var engang i kirke en juleaften, hvor hele juleevangeliet så blev udlagt på en meget materialistisk og fantasiløs måde. Det handlede jo blandt andet om, at vi skulle forstå, at dengang, at Maria hun skulle føde, der eksisterede jo ikke hospitaler, ligesom der i dag er store hospitaler, som Skejby sygehus. Det her, det var for eksempel i Aarhus. Og de havde også svært ved at finde et hotel, så de måtte finde et andet sted, hvor de kunne sove. Det var simpelthen så dumt og så fantasiløst, at vi rejste os op og gik. Men det er jo menighedsrådene, der ansætter præstene, så det, altså, hvis du gerne vil have ham fyret, skal du engagere dig jo i det gejstlige liv og det kunne stemme være til menighedsrådet og sådan noget. Men man kunne i hvert fald adskille stat og kirke helt. Der kunne man jo starte, fordi så kunne de jo leve deres eget liv, uden at det kom dem ved, som ikke er interesseret i det. Vil du være interesseret i Laura Lindahl i en adskillelse af stat og kirke? Ja. Hvad med jer andre? Nej, ja, det er jeg ikke tilhænger i. Hvorfor ikke Søren K. Vilmos? Fordi at jeg kan ikke tro, at det vil føre noget godt med sig. Altså jo, principielt kan man godt sige alle mulige fine argumenter, men jeg tror ikke, at det vil føre noget bidrage noget positivt. Hvad tror du, der vil ske? Jamen, jeg tror, du vil se en øget politisering af kirken, og du vil se en større splittelse, hvor du vil, altså, den vil blive mere missionerende i det civile liv. Kæmpe, altså, jeg tror simpelthen ikke, at der vil komme noget specielt godt ud af det. Altså. Hvordan vil den missionere? Jamen, fordi så skal den jo klare sig på almindelige markedsvilkår, så det siger sig selv, at så vil den begynde at gå ud og jagte sjæle og sådan noget. Jeg tror, at hele samfundet er godt af, at vi har sådan et halvladet kristendom, som vi har smidt ind i nogle bygninger, vi betaler for, og så kan den sidde der og sejle sin egen sø. Jamen, den sejler netop ikke sin egen sø. Den får bare lov til at være der. Det tror jeg godt. Jeg tror også godt, man kan udvide det måske, faktisk. Men der er da bare noget ved de der Jehovas vidner, som bare altså knokler. De ringer dør ned og går fra dør til dør, hvor jeg bare har det sådan, de må få så mange afslag, så mange afvisninger. Og alligevel, det har jeg da sådan respekt for, at der, man tror på det, at man ved det her, frem for de der kristne, som bare sådan lader ned i kirken og sætter sig om søndagen, og får det hele foræret. Jeg synes bare, min erfaring siger bare, at du har ikke lyst til at have flere religiøse, der er hårdarbejdende. Altså, det er ikke en god ting for et samfund med meget aktive religiøse mennesker, der render rundt. Altså, det er... Altså, hvis vi kan... Så jo mere lade, desto bedre. Jamen, jeg synes godt, vi kunne udvikle den for min skyld. Så kunne vi også lave en statsmoské, altså, så vi også kan gøre den del af det religiøse liv lidt mere lade. Smukke argumenter. Hvad siger du, Martha Sørensen, afsluttende kommentar? Jo, principielt vil jeg da adskille de to ting, men netop fordi folkekirken er så relativt... lad, som Søren siger, at så er det ikke noget, der sådan i praksis generer mig, vil jeg sige. Bør folkekirken egentlig ikke være glad for den her kampagne for ateistisk samfund? Altså, fordi den får dem da lidt op af stolen, og den minder os alle sammen om, hvad er det egentlig, vi bekender os til, hvis vi bekender os til noget? Og er det måske ikke også bedre, at vi har nogle reklamer for, er der en Gud, tror du på noget, og et cetera, end nogle store bryster for Nygaard? Jo, absolut. Det er jo et stort eksistentielt spørgsmål. Jeg synes, at det er bedre at komme med de her 12 gode grunde, trods alt. Tror du på Gud eller bryster? Mobning. Mest bryster. Radio 24/7. Det er at gøre kvinder en tvivlsom tjeneste, når politikerne opstiller måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelserne i landets store virksomheder og statslige institutioner. Et nyt beslutningsforslag for Liberal Alliance vil fjerne de opstillede måltal, og det har skabt stor debat, ikke mindst om kvindesynet hos Liberal Alliance. Og jeg er altså heldig både at have besøg af Laura Lindahl, der er ligestillingsordfører for Liberal Alliance, ligesom jeg fortsat har Søren K. Villemos fra Weekendavisen og Martha Sørensen fra Rokokoposten i studiet. Men Laura Lindahl, hvorfor er det her? Du taler lidt om, at det er at gøre kvinderne tvivlsom tjeneste med de her måltal. Hvorfor det? For det første så mener jeg jo, at jeg som politiker skal sikre, at alle i Danmark har muligheden for at komme til tops i det private erhvervsliv, hvis det er det, man gerne vil. Også i det offentlige privatliv, eller erhvervsliv. Men kom til tops, hvis det er det, man gerne vil. Og dertil går min opgave, og ikke længere. Og hvis man så begynder at lægge politisk pres på med at opstille måltal og i yderste instans kvoter, så vil jeg jo i hvert fald personligt være rigtig ked af at blive udpeget til en bestyrelse eller få en toppost, og ikke være helt sikker på, om jeg fik den, fordi jeg var den absolut bedste kandidat på feltet, eller fordi de lige manglede en kvinde for at opfylde et måltal eller en kvote. Men handler det her så meget om dine følelser? Handler det ikke om virksomhedsdrift? Jo, det er jo den anden del af det. Så det kan godt være, du bliver lidt ked af det, men altså, hvis det er sådan, det kan gavne virksomheden, ja, er det så ikke fint? Jo, men, men jeg tror jo på, at virksomheder i dag allerede vælger den allerbedst kvalificerede kandidat, fordi virksomhederne har én ting for øje, og det er at skabe profit. Og til det vil de jo vælge den allerbedste kandidat, kvinde som mand. Så jeg tror slet ikke på, at det er noget, der fylder noget på direktionsgangene. Jeg tror på, at når man sidder med en række ansøgninger, så vælger man den absolut bedst kvalificerede. Er der dårlige ledere? Ja, selvfølgelig er der dårlige ledere. Det kan jeg ikke lovgive mod fra Christiansborg. Du har i Berlingske kaldt måltallene for en kønskvote light. Hvorfor det? Fordi det er sådan set, hvad det er. Man pålægger virksomhederne at opstille måltal for den kønsmæssige sammensætning. Og hvis man så ikke lever op til det, så skal man så redegøre for, hvordan vil man nå det her, hvorfor har man ikke nået det. Altså det eneste, der mangler for en kønskvote, det er jo sådan en decideret økonomisk sanktion mod virksomheden. Men den ligger der jo allerede, for man skal jo bruge mandetimer på at lave alt det her dokumentationsarbejde. Så det er sådan set en kønskvote light. Altså, men hvis du... Man kan jo sige, er vi ikke enige om målet? Vil du have flere kvinder i bestyrelserne og virksomhederne? Hvis kvinderne vil. Men vil du have flere kvinder? Altså, jeg har ikke synes noget... du, det vil være en god ting at få flere kvinder ind i bestyrelserne? Nej, det har jeg ikke nogen holdning til. Jeg har ikke nogen holdning om, hvad skal målet være? Hvor mange skal der være, for det er godt? Jeg har en holdning til, at jeg ønsker, at alle vælger det, der er bedst for dem selv. Og ender man så i en 50-50, fint. Ender man i en 10-90, vil det også være fint. Hvad med jer andre? Martha Sørensen, hvordan ser du på, ser du gerne flere kvinder på topposter? Jamen igen, som Laura Lindahl siger, hvis det sker, så sker det. Altså, og det er ikke, fordi jeg ikke tror, at der i... Vil du gerne have flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv? Altså, jeg vil da gerne have flere kvinder, hvis det faktum, at de ikke er der endnu, skyldes diskrimination. Fordi så er det da selvfølgelig forkert. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke tror, at der ikke findes nogen som helst steder, hvor folk bliver valgt ind på andet end deres kvalifikationer. Og det kunne både være mænd, som nu taler vi meget om bestyrelse, der kunne også være kvindedominerede arbejdspladser, der kunne være arbejdspladser, hvor der er nepotisme, vennetjenester osv., hvor folk ikke bliver ansat på sådan de rå kvalifikationer. Og hvis du står på den tabende ende af en eller anden old boys, old girls klub, jamen så er det da træls at stå der og tænke, at man føler sig udenfor, og måske ikke har en reel chance. Jeg tror bare ikke, man løser det ved at så diskriminere den anden vej, og så ramme en masse mennesker, som ikke nødvendigvis har gjort sig fortjent til det. Altså. Men der er flere kvinder, der siger, at der er noget om snakken, at der er et old boys network. Og Laura Lindahl, du har jo blandt andet også snakket med Stine Bosse, der tidligere var direktør for Tryg, og hun siger, prøv at høre her, det sker, der er et glasloft, det er vanskeligt. Tager hun fejl? Hun har jo givetvis oplevet, at mænd ansætter mænd. Og der er sådan to ting at sige til det. Altså, jeg tror stadigvæk helt grundlæggende på, at dygtige ledere ansætter de bedst kvalificerede kandidater. Så tror jeg, at det er rigtigt nok, at man kan opleve, som Martha også er inde på, dårlige ledelser, hvor at det er vendetjenester. Men du har da også masser af inkompetente ledere. Det har man også. Det kan jeg bare ikke lovgive mod for Christiansborg. Det er noget, man må tage ud i virksomhederne. Men derudover, så tænker jeg også i forhold til, hvis man nu kigger på valg af uddannelse, så er der også en forskel her. Og der søger vi, altså vi har forhold til sygeplejersker, der er 3% mænd, der er sygeplejersker. Der er jo ikke nogen mand, der har siddet, eller en bestyrelse, eller en old boys club, der har siddet og udvalgt det her. Det er folks frie valg, hvilken uddannelse vi er inde på, og der er bare et karakterkrav, der er afgørende for, om du kommer ind. Så jeg tror jo grundlæggende, at vi har nogle forskellige præferencer, og at det handler om, at det er vores frie valg at vælge den vej. Og nu kalder du det så meget pænt for præferencer, fordi i ugens løb, der er du jo kommet lidt i menneskehænder, eftersom du tilskrev forskellen på repræsentationen af kvinder og mænd, at der var noget, der hed et omsorgsgen. Ja, det skal man passe på med at sige. For det første, før, så har jeg jo lært, at mange troede, at jeg talte sådan om genetik. Fordi så der var sådan et særligt gen? Ja, at det var sådan et helt... Altså, at jeg talte genetik, hvor at for mig, der var det jo en metafor for, at vi har forskellige præferencer, og de præferencer, kvinder oftest har, adskiller sig ved at være, at man beskæftiger sig med sådan en omsorgsfag. Børn, ældre, syge, so-so, så videre. Så det var egentlig det, jeg mente med omsorgsgen, altså at det var et udtryk for en præference. Og jeg tror da... I forhold til, jeg var ret overrasket over, hvor meget debat, der kom om det, og jeg blev skudt i skoene, at jeg ville have kvinderne tilbage til kødgryderne. Altså, den kommer jo altid. Men det er altså, bare at kigge rundt. Vi alle sammen kan kigge rundt, og så kan vi da alle sammen spørge sådan, hvor mange mænd kender vi der sygeplejersker? Ikke nogen, men vi kender 3 kvinder. Ja. Hvor mange kender vi der sosuer, eller hvor mange kender vi, som er gået ned på deltid? 37% kvinder er deltid mod 14% mænd. Altså, det er jo sådan deres frie valg. Søren K. Vilmos, er det tabu at sige, at der er bare evidens? Altså, der er noget, der handler om forskelligheder i valg, som måske også kan være betinget af en form for biologi, er det jo. Altså, at kvinder vælger, har en valens for at vælge omsorgsfag i forhold til mænd. Men er det, altså, fordi jeg ved ikke, jeg kan ikke svare på, hvorfor vælger mænd og kvinder forskelligt. Jeg ved ikke, om det er biologi, eller om det er noget kulturelt, som ligger i så mange generationer, at det også kræver så mange generationer at ændre det. Så jeg ved ikke, om det er biologi eller kulturelt. Jeg kan bare konstatere, at vi vælger forskelligt. Og jeg synes ikke, at det er et problem, så længe at vi vælger frit. Du har udtalt til Berlingske, Laura Lindahl, jeg tror ikke, det er en tilfældighed, at flere mænd er tømrere, murere og VVS'ere, mens flere kvinder er sygeplejersker og frisører. Det er noget der er noget grundlæggende forskelligt i os, fordi kvinder har et omsorgsgen, der betyder, at vi prioriterer anderledes end mænd. Kvinden tænker, hvor meget får jeg ud af at lægge de ekstra timer i arbejdet i forhold til at være sammen med familien. For en mand er der generelt mange andre ting på spil, som position og magt. Og her, Søren K. Vilmos, her skal du hjælpe mig, fordi den her udtalelse bliver nemlig mødt af komiker Sanne Søndergaard, der svarer følgende på Facebook. Hun skriver, jeg er forvirret. Er det position og magt, en mand går efter, hvis han er tømrer? Er det egentlig mere omsorgsarbejde at klippe folks hår, end at fikse deres toiletter? Og hvis man som kvinde er født med et omsorgsgen, og derfor ikke er interesseret i magt og position, hvordan er man så lykkedes med at tage en kant mærke fra CBS, og sidenhen blive folketingspolitiker? Du kan mærke, ikke? Det er så det dig, hun tænker på, ikke, Laura? Ja. Jeg er totalt forvirret, skriver Sanne Søndergaard, men det er sikkert bare mit kvindelige omsorgsgen, der forhindrer min hjerne i at tænke klart. Min hjerne er også helt blødt lige nu. Søren K. Vilmos, hvad mener hun? Jamen, altså, hun laver alle de klassiske fejl. Altså, hun kan jo ikke forstå, at Laura taler jo om gennemsnit blandt kvinder. Altså, og så tror man, at man kan afvise gennemsnitlige tendenser ved at udpege enkelt tilfælde. Og det kan man jo ikke, fordi statistik siger ingenting om individet, og individer siger ingenting om statistikker. Så det er simpelthen bare helt klassisk. Hvad siger det så noget om? Jamen, individer siger noget om individet. Altså, statistikker siger noget om grupper. Altså, det er bare sådan klassisk. Og man ender altid i den, når man diskuterer køn med feminister som Sanne Søndergaard. De forstår simpelthen ikke det her, eller så vil de ikke forstå. Og det, som Laura taler om, der er jo lavet forskning. Der er en, der hedder Catherine Hakim, der er lavet, som er tilhænger af det, der hedder præferenceteori, som Laura også abonnerer på. Hun undersøger jo på tværs af kultur, hvad kvinder har præferencer i forhold til arbejdsmarkedet. Og den viser sådan set at være, altså uafhængig af kulturelle forskelle, så vil kvinder i højere grad end mænd vælge altså sådan omsorgsjobs og deltidsarbejde i højere grad end mænd. Hvorfor kommer man altid i klemme, hvis det simpelthen bevæger sig ud, Martha Sørensen, i at debattere noget mænd og kvinder? Fordi Joachim B. Olsen fik jo også på for en måneds tid siden ørerne i maskinen, fordi han havde talt om, at jamen, altså, kvinder har en tendens til at gå mere derhjemme med børnene. Ja, altså hvis man bare bruger det som en beskrivelse af, hvad man sådan kan aflæse, jamen, så er det jo et banalt faktum. Jeg tror, der hvor man måske kan falde lidt i, det er, når man begynder at snakke om gener, og det er noget, man er født til, fordi så kommer det til at lyde sådan lidt for biologisk og lidt for deterministisk. Og selvfølgelig også. Men omsorgsgen er jo metafor. Der er jo ikke nogen af os, der tror på, yes, at der er nogen, der tror, at folk tror, men du har givet dem en lille krog, som de kan hænge det på, ikke? Du har kommet til at sige ordet gen. Og det er jo også en diskussion. Det er jo også en reel diskussion. Altså, man diskuterer jo om, er det her struktur, er det kultur, er det sociale struktur, eller er det noget, som folk er født med, hvor der jo også er kønsforskere, biologer og sådan noget, som Søren var inde på, som siger, om der er hormonelle forskel, der er det ene eller andet. Problemet er bare, at det er lidt svært at netop at sige ud fra grupper, at så skal man gøre sådan og sådan, fordi de er kvinder. Og det er også, altså når man også begynder at gøre noget politisk ud af det, bliver det også temmelig svært, fordi så vil man også komme til at diskriminere. Så jeg synes heller ikke, man som borgerliberal overhovedet behøver at snakke biologi. Man kan også bare sige, jamen folk skal have lov at vælge frit, og hvad de så vælger, uanset om det er biologi eller. Det er bare svært, fordi kultur. Når debatten går på, når man taler om, nå, men der er ikke nok kvinder af postulatet i ledelser og bestyrelser. Og så er jeg jo nødt til at dykke ned i, hvorfor er de der ikke? Fordi det er klart, hvis der er nogle barriere, som sådan politisk er sat op, så skal jeg fjerne dem, fordi jeg er interesseret i frit valg. Så derfor er jeg nødt til at dykke ned i, hvorfor er de der ikke? Og så kommer jeg jo automatisk over i, det er fordi, de vælger noget andet. Men hvorfor vælger de så det andet? Er det fordi, de ikke har det frie valg, eller er det fordi, de hellere vil? Så det er svært for mig at undgå at være sådan dykke ned i, hvorfor vælger de ikke bestyrelserne og ledelsesposterne? Men altså, nu er det jo også sådan, det er jo bestyrelserne, der vælger kvinderne. Det er jo ikke kvinderne, der bare vælger bestyrelserne. Nej. Og så længe vi har en tendens til, som kvinder, at være ringforlået med et arbejde i det offentlige, hvor vi er på deltid, hvor vi kan have lange barsler og gå derhjemme med børnene, så kommer vi næppe til at kvalificeres til hverken ledelser eller bestyrelser, modsat mænd, der måske også har nogle uddannelser, der er mere efterspurgt. Det var du jo også inde på tidligere. Mm-hmm. Du siger, at det kun er 3% af mænd, der er sygeplejersker. Man kan også sige, at det er meget få kvinder, der bliver aktuarer eller andet, som man ingeniører. Har brug for ingeniører ja. I bestyrelserne. Så der er jo også et valg. Altså, men ikke desto mindre, jeg har lige nogle tal på det her med måltal, som blev indført med den tidligere regering, om hvorvidt det har virket eller ej. For ser vi på lovens virkning, så har den altså haft en ret begrænset virkning. Fra april 2013, da den trådte i kraft, og så frem til september 2015, så kan der kun spores en meget svag stigning i kvinders andel på topledelsesniveau fra 14 til 15,2%. Så loven virker ikke. Ikke endnu i hvert fald. Hvis du nu var sådan, at man gerne ville have flere kvinder i bestyrelsen, hvad kunne man så gøre? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at kvoter ville virke. Tvang virker. Så er det jo et spørgsmål om, er det den vej, man vil gå? Jo, eller økonomiske sanktioner, hvis ikke man lever op til måltallene. Det virker. Det ved vi bare. Så det er jo det, man skal gøre. Men et andet frisk bud kunne jo være at fjerne topskatten. Fordi vi kan se i undersøgelser, at kvinder reagerer mere på topskat end mænd. 3 gange så meget reagerer kvinder egentlig på topskatten. Hvad vil det sige, reagerer på topskat? Jamen, det er jo netop min pointe for os citatet, du læste op med Berlingske. Vi overvejer i langt højere grad, hvad får vi ud af det her? Fordi den omkostning, det kræver at ligge de flere timer, der er vi meget bevidste omkring. Det er en fraprioritering af børn og familie, og det har vi svære ved. Så det skal kun betale sig. Vi skal kun få så meget mere ud af det, at vi kan ansætte en rengøringshjælp, eller en, der kommer og passer haven, eller går tur med hunden, eller hvad det kunne være, som vi ellers har pligter. For det er kvinden, der traditionelt set påtager sig de opgaver i hjemmet. Og derfor så ved vi bare fra forundersøgelser, at hvis man fjernede topskatten, så ville kvinder have meget mere tilbøjelighed til at ville arbejde mere og udlicitere nogle af de opgaver. Hvad med at fjerne topskatten for kvinder? Ja, det er jo sådan igen den her diskrimination, fordi vi vil jo også gerne have, at mænd arbejder mere, og vi vil jo principielt bare gerne have, at folk beholder flere af deres egne penge, mand som kvinde. Men der er ingen tvivl om, at det ville, hvis man fjernede topskatten helt, så ville man se flere kvinder stryge til tops. Og mange kvinder, jeg har talt med, siger, det var lige præcis på det tidspunkt, hvor vi valgte at prioritere en rengøringshjælp eller en eller anden hushjælp, så var det der, min karriere tog fart. Hvad mener I andre? Topskatten? Er det årsagen til, at der ikke er flere kvinder i bestyrelserne? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, det lyder lidt belejligt. Altså, jeg tror faktisk, hvis man virkelig skulle hjælpe kvinderne på arbejdsmarkedet, så ville man lave tvungen barsel til mænd. Og det sjove er, at de folk, der bliver sure over, at man taler om omsorgsgen, de vil jo ellers netop sige, at det var en god idé, fordi at kvinder vælger at tage sig af barnet i barselsperioden, ikke? Netop fordi der er et omsorgsgen. Er du tilhænger, Søren Vilmos, af øremærket barsel til mænd? Altså, jeg siger, hvis man gerne vil hjælpe kvinder strukturelt, så vil det her være det mest effektive, fordi hvad det mener du selv? Jo, det er jeg da sådan set. Altså, det vil da sikkert være en meget fornuftig løsning. Og det er jo fordi, at på den måde, så vil man jo netop, altså mange, når ansætter kvinder, så vil de jo ansætte de mænd frem for kvinder, fordi de ved, at kvinden kan pludselig blive gravid, og så vil hun tage en masse barsel, og det vil bare være en masse besvær. Og det betyder også ofte, at kvinder ofte først kommer i gang med deres karriere meget senere end mænd. Og så når du så når det tidspunkt, hvor du så vil komme til tops, så er du allerede pensionsmoden og færdig. Laura Lindahl, det er jo lige noget for dig det her. Er det ikke god liberal latin at give nogle barselsrettigheder til mænd? Nej, fordi det der med rettigheder, det er jo tvang, rettighed, det er lidt svært at skelne i det her konkrete forslag. Og sagen er bare den, at hvis man havde øremærket barsel, hvis man sagde, at kvinden har 6 måneder, og manden har 6 måneder, så tror man, at så vil mænd og kvinder tage 6 måneder hver, og så er de ligestillet i forhold til arbejdsgiveren. Og det vil ikke ske, fordi der er ikke særlig mange mænd, der vil tage 1,5 år, selvom det var øremærket ham. Så ville han tage 3 måneder, og så ville barnet få 3 måneders mindre barsel totalt set, og han ville stadig være mere attraktiv for en arbejdsgiver, fordi arbejdsgiveren ville vide, at mænd tager i snit mindre barsel. Mm. Så derfor ville du ikke udligne forskellen på den måde. Der ville være et offer i det her. To det måske. Børnene. Børnene ville få mindre barsel, og familien samlet set ville stilles ringere økonomisk. Men Laura Lindahl, er det her også erfaringerne fra Sverige og Norge og Island og andre steder, hvor man har øremærket barsel til mænd? Det ved jeg faktisk ikke. At så lades børnene i stikken og bliver smidt i institutionen efter kortere tid? Altså, for de har jo eksperimenteret med det, må man sige. Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad tallene viser der. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der ved, men det er der jo nok nogen, der ved, men her. Mm. Det ved jeg faktisk ikke, men jeg kender ikke nogen mænd, der har gerne vil have et halvt års barsel. Jeg kender mænd, der har taget 3 måneders barsel, og det har de synes var mere end rigeligt, og det er jo også sådan i den lange ende i Danmark. Så spørgsmålet er også, vil mænd det her? Synes mænd, at det er super hyggeligt at sidde og dække i det første år? Min mand synes ikke. Han synes ikke, det første år med vores barn var det sjoveste. Han synes nu, hvor at han kan løbe og spille fodbold og lege, det synes han er rigtig sjovt. Der bruger han meget mere tid med ham, end jeg gør. Sådan havde jeg det også. Så er jeg åbenbart en mand. Ja. Men Martha Sørensen, hvad tænker du omkring den her debat om din øremærkede barsel? Altså på den ene side, så vil jeg sådan set godt anerkende, at det kan være svært for en mand at gå hen og sige, nu vil jeg skulle have et halvt års barsel. Altså gå til sin arbejdsgiver og så få det tilkendt og ligesom starte den der... Men det er jo tit arbejdsgiveren, der er de mindst reaktionære. Altså det er jo regeringen, der er mere reaktionær på det her område end arbejdsgiveren. Der er mange virksomheder, der egentlig er åbne over for mænd på barsel. Ja. Ja, men hvis de er det, så tænker jeg også, altså hvis man ser på de sidste 2-3 generationer, hvad der er sket i kønsroller, med kønsrollerne, både for mænd og for kvinder, altså hvor kvinder er gået fra, det ved jeg ikke, vaskekoner, der ikke kunne stemme til at blive statsminister, EU-kommissær, og mænd, der sådan tager mere og mere, trods alt mere sådan omsorgsarbejde, hvad det så end er, så kan man sige, jamen, hvis man virkelig ville det her, så kunne det også være, at det ville have rykket mere, altså der ville have været sådan flere pionermænd, der ligesom havde sagt, nu vil jeg skulle have de der 6 måneder, og jeg behøver ikke staten til at fortælle min kæreste, det vil jeg gerne, ikke? Men på den anden side, så tror jeg også, det er svært at være den første, der gør sådan nogle ting. Fordi det kræver ikke bare sådan... Altså, Søren, har du været på barsel? Nej, det var jeg ikke. Nej. Jeg har hørt på et tidspunkt om en undersøgelse, der var lavet i et bagland, et politisk bagland, uden navns nævnelse, der handlede lidt om gang på jord for forslaget om øremærket barsel. Og det tydede jo på, at det var jo ikke mændene, der havde mest modstand på forslaget, det var faktisk kvinderne. Det var kvinderne, der ikke havde lyst til at give slip på barnet. Og hvis det nu er sådan, at vi ikke vil lade manden komme til fadet og gå derhjemme og klappe kage osv., kan vi så klynke eller pive over, at vi ikke i højere grad gør os gældende i ledelser og i bestyrelser, når det er sådan, vi har truffet nogle livsstilsvalg, der jo gør, at det er en meget lang vej dertil, Martha Sørensen. Ja. Nu kigger du jo på mig. Jeg er jo den eneste her, der ikke har børn. Og jeg har jo en idé om, at jeg da gerne vil dele barsen ligeligt, men hvem ved, når altså, jeg først bliver gravid, og sådan, at hormonerne måske siger noget andet, det er jo lidt svært at sige. Det må I andre jo... Men det er vel også derfor, at vi... Altså, det er vel også igen et udtryk for, at vi er sindssygt forskellige, og derfor er det vigtigste for mig, at man kan træffe beslutningen i familien, at man har friheden til at kunne blive enige hjemme i familien omkring, hvordan skal vi skrue det her sammen, og nogen vil sikkert gerne dele den halv, og nogen vil bare rigtig gerne gå et år, og nogen vil ikke. Og det synes jeg jo bare er vigtigst, at man kan træffe de beslutninger i fællesskab i familien. Hvis I insisterer på, at det er kvinden, der skal gå hjemme hele perioden, så bliver det bare for egen regning, venner. Det kan staten altså ikke understøtte. Vi har truffet det valg, at vi giver et halvt års barsel til mor, og så et halvt år til far. Og hvis I ikke ønsker at gøre brug af det, så må I skulle selv finansiere det, venner. Det kunne man godt. Så må man vride sig ud af velfærdssamfundet. Det er jo ikke dårlig musik i dine ører. Det kan være, at SF ville foreslå, at man kunne få et lån. Et lille babylån. Altså sådan helt SF-wise. Ja. Vil du bakke op omkring? Nej, det var en joke. Det var en joke, ja. Lytterne kan jo ikke se altså, dit skælmske smil. Nej, men jo, selvfølgelig kunne man overveje det, men man skal jo så bare vide, at så er man inde og forringe nogle vilkår. Det er jeg da ikke den første, der skulle protestere imod, men det er jo det, man reelt vil gøre. Jeg tror, jeg har det lidt modsat. Ja, jeg synes altså, det er et problem, at der ikke er flere kvinder i bestyrelser og i ledelser. I tænker, at det er bare deres eget valg? Nej, jeg synes også, det ville være fint, altså med nogle flere. Fordi du kan modsat de to kvinder, jeg har i panel i dag, godt se, at jeg har nemlig gået ind og kigget lidt på, hvor mange kvinder er der så egentlig. Og de seneste 20 år, der har vi set en lille stigning i andelen af kvinder på topposter fra 10% til 15% i de 1200 største danske virksomheder. Det er da også en stigning på 50%. Bestemt, men sådan er det jo altid, når man kommer fra et relativt lavt niveau. Så kan man også have en stigning på 800%. Altså bare, du har en tilstrækkelig latterlig lille som udgangspunkt. Ikke? Altså, det kan vi jo ikke være tilfredse med, eller hvad? Søren Villemos, jeg kigger på dig. Du er sådan den eneste, jeg kan bonde med omkring det her. Fordi de to kvinder, de tænker, det må I bare selv om. Men du synes alligevel, det er lidt betænkeligt, at der ikke er flere. Altså, jeg synes, det er fint, at man tænker over, hvordan man kan indrette arbejdsmarkedet, sådan, så kvinder får lettere ved at lave karriere. Det synes jeg er en glimrende ting. Altså, jeg ved ikke om... Men jeg synes, jeg er også imod måltal og sådan noget. Jeg synes også, det... Hvordan gør vi det så? Jamen, det er netop ved at anerkende, at kvinder har nogle andre præferencer. Og det må man jo så tage som udgangspunkt for, hvordan det så påvirker dem strukturelt set i deres karriere. Og der er jo netop noget med et barsel. Det har da en stor betydning. Det betyder jo, at kvinder ofte bliver fravalgt, eller at de kommer meget sent i gang med deres karriere, fordi at de har lige skulle have de her børn først, før de overhovedet kunne begynde at få gang i noget, ikke? Som eksempel. Men altså, jeg synes sådan med kvoter og måltag, det bryder mig ikke om. Det er planøkonomi i min bog. Altså, der handler simpelthen om, at man fra staten går ind og tvinge virksomheder til at gøre noget imod deres vilje. Men det gør du jo også med den øremærkede barsel. Nej, gør man det, eller hvad? Er det ikke også staten, der så tvinger? Nej, altså det er jo i forvejen staten, der betaler gildet. Altså, jeg forstår det ikke rigtigt. Altså, nej, så det kan du godt abonnere på. Ja. Øremærket barsel, men kvoter og måltal, det er du mere betænkelig ved. Ja. Man kan også sige, at effekten den er jo sådan set også udeblevet. Så det er jo sådan set meget godt at få det skrottet. Vi har 10 sekunder tilbage her af første afdeling. Jeg har også i næste time besøg af Laura Lindahl fra Liberal Alliance, Søren K. Willemoes fra Weekendavisen og af Martha Sørensen fra Rokokoposten, og vi skal blandt andet kåre ugens Det er meget synd for mig.